acribilló por la espalda a 45 campesinos, casi todos mujeres y niños, mientras rezaban en una iglesia del pueblo de Acteal, en Chiapas. Porque ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Vale, família, salut a tots i totes les que esteu escoltant ara mateix el 104.5 de la FM. Això vol dir que esteu escoltant la Ràdio Bronca, Ràdio Lliure de Barcelona, a les zones lliures, alliberades i també pues, llibertàries, no?, de la ciutat de Barcelona. I això que està començant ara mateix el programa Judici a la Justícia, com cada dimarts de 7 a 9 de la tarda, en rigorós directe els dies que venim, perquè els dies que no venim pues, normalment el que passa és que sona una repetició, com segurament passarà la setmana que ve, però encara ho hem de decidir. Bueno, total, que farem una petita presentació del programa i us deixarem amb una mica de música per acabar de preparar les coses que tenim avui a sobre la taula. D'entrada, pues, això, dèiem que qui escolti el 104.5 de l'FM està escoltant Ràdio Bronca, i això vol dir que està a la zona de metropolitana de Barcelona, però també si ens esteu escoltant al 101.4, això vol dir que esteu al 99.9, això vol dir que esteu per terres alacantines i que ens esteu escoltant a través de la Ràdio Mistalera o de la Ràdio Mutant, les ràdios lliures germanes d'aquelles terres que, bueno, pues ja d'un temps a aquesta part ens dediquem a intercanviar-nos com si fueran cromos los programes, no? Tengui, falti, me gusta este, lo pongo aquí, lo quito allà, i anem enriquint les graelles de totes les ràdios lliures. I, bueno, pues eso, que saludem també a les gens, les persones que esteu per allà baix escoltant la ràdio. Sabeu que la Ràdio Bronca té un apartat de correus que és el 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona. Aquest codi postal serveix, o més ben dit aquest apartat de correus, vale? No la liemos. Serveix perquè ens podeu fer arribar pues, tot allò que us vingui de gust en format escrit o en format àudio, si teniu bandes o segells i moveu material do-it-yourself, material autoproduït, doncs molt gustosament li donarem aquí una mica de canya. I també, com diem altres vegades, doncs per aquelles persones que per la raó que sigui, salvo ciertas excepciones que entonces pasaremos de vosotras, ¿vale? En principi, per aquella raó que sigui, vosaltres lluitadores us trobeu a dins de la presó privades de llibertat, o us trobeu en un hospital psiquiàtric, o us trobeu en alguna de les diferents formes de presons que en aquesta fantàstica societat els i les partidàries dels estats i addictes al seu sistema i les institucions doncs, creen, no?, per tot arreu. Doncs podeu fer servir aquest apartat de correus per enviar-nos les vostres denúncies, les vostres queixes o compartir allò que us vingui de gust amb nosaltres, que nosaltres pues, també repetim amb molt de gust, doncs li donarem veu i ho compartirem amb totes les persones que tenim d'audiència que tenim constància de que són milions, ja no caben, els aparells de ràdio ja rebenten, no hi ha llocs, ens estan demanant de fer programes a l'Estadi Olímpic de Barcelona perquè la gent ja no hi cap en lloc per escoltar la Ràdio Bronca, les ràdios lliures en general. Així que això, sincerament, ens està afectant molt. Nosaltres considerem que això és una cosa, no sé, nosaltres no volíem que passés això. Nosaltres no ho fem per un canvi social, ni personal, ni col·lectiu, ni res. No creiem en aquestes coses. Nosaltres som unes marginades, no? Com diu un col·lega, vivimos en los márgenes y por eso somos marginales, no? I, pues nada, nos hemos montado aquí nuestra radio de pacotilla, un poco del 3 al cuarto y ya está. Y lo único que queremos es pasar el rato, tú, y pasárnoslo bien. Y nos da igual si decimos cosas interesantes o no. Yo qué sé, tú, estamos igual de locas que el resto. Y lo único que hacemos es así, pues esto, meternos en nuestro núvol, ¿no? En nuestra nube y liarla aquí en directo. Bueno, va, no m'enrotllo més. Per la penya internauta tenim una pàgina web que és radiobronca.info i a través d'aquesta pàgina web pues, trobareu informació de lo que és i representa aquest projecte col·lectiu anomenat Ràdio Bronca. També trobareu informació pues, dels programes en si a nivell més concret i tal. També trobareu enllaços amb d'altres pàgines web molt interessants i, sobretot, també doncs, per a aquelles persones que no podeu escoltar la ràdio en directe o que no podeu escoltar la ràdio per FM perquè esteu lluny, doncs teniu allò que s'anomena el podcast per escoltar els programes doncs, en repetits, vale? O sigui, una vegada fets els programes es pengen allà amb una mena d'arxiu virtual i es poden escoltar de manera atemporal, a part de que també a través de la pàgina web doncs, podeu escoltar el programa diguéssim en temps real encara que no estigueu a la ciutat de Barcelona via online, no? Que s'hi llama. I bueno, doncs, ja per últim un telèfon que és el 93-359-4900 i dir-vos que el programa doncs, això té una duració d'un parell d'horetes aproximadament i podeu utilitzar el telèfon per trucar-nos i participar de la manera que sigui, informar-nos d'activitats, denunciar els feixistes dels vostres veïns o les vostres veïnes i les seves malifetes o tot allò que us vingui de gust. Nosaltres aquí tenim els micros oberts i sense censures per doncs, això, perquè la ràdio en realitat és una eina d'anada i tornada i nosaltres estem aquí per dir la nostra, però també en realitat estem donant veu a les vostres lluites i viceversa. Bueno, dit això, deixarem un parell de temilles mentre acabem de preparar els quatre temes del programa, però bueno, abans que res volia saludar-vos. Hola, companys, què tal? Vinga, salut. Bé. Molt bé, me n'alegro. Estem superben acompanyats aquí, eh? Sí. Bon rollito, bon rollito. Pues nada, tu, deixem una mica de música alegre para empezar a calentar motores y, pues eso, alegrar los espíritus y ara ens escoltem. Vinga, va, fins ara. Solo queremos explicar un poco qui són. Vale, sí, això mateix. Pues res, estàvem aquí acabant de ultimar les coses que tenim per xerrar el programa d'avui i, bueno, d'entrada farem una petita contextualització i després llegirem un text informatiu. Per qui no ens escoltés la setmana passada, vam acabar el programa xerrant d'una organització revolucionària de la ciutat de Filadèlfia, els Estats Podrits d'Amèrica, l'organització revolucionària MUF. Aquesta gent ens han visitat en parell d'ocasions, encara que l'última, doncs, aquest any, a finals d'any, farà 10 anys. I ja fa temps, i pot ser que molta gent se li oblidin les coses, perquè, bueno, de vegades això passa. Llavors, una de les labors que tenim nosaltres des d'aquí a la ràdio és anar fent memòria d'aquesta sèrie d'històries i no oblidar-nos de la gent amiga que tenim per tot arreu, gent revolucionària i lluitadora, com ho intentem ser nosaltres. Doncs, dèiem la setmana passada que la gent de l'organització revolucionària MUF, per la seva trajectòria, aquesta organització es crea a principis dels anys 70 per un tio anomenat John Africa, al qual, doncs, la gent de l'organització, pues, sempre el menciona una mica, pues, en el sentit de, pues, com tenir en compte la font de la informació. Aquest tio, pues, el consideren la font de la informació en quin sentit? Doncs en el sentit que va ser la persona que per la cara, sense demanar-li res a ningú i sense cap més pretensió que pues, bueno, les ganes de viure aquesta vida d'una manera diferent a la manera com pretenen els i les partidàries del sistema, és dir, d'una manera més lliure, més acorde amb la natura, etc., pues, es va dedicar a xerrar amb persones conveïnes seves que estaven en situacions, pues, pues, precàries en el sentit de temes d'habitatge o en temes laborals o amb problemes de relacions d'amistat o ja fos amb temes sentimentals, temes de drogues, bueno, per infinitat de casos, gent que no estava bé, vale? I aquesta persona, John Africa, pues, es va dedicar una mica a compartir amb aquestes persones, pues, el que era la seva sabidoria, diguem-ho així. Sembla ser que era una persona que tenia una especial sensibilitat i una percepció de les coses, doncs, molt, molt fina i molt aguda, i sembla ser, pues, que el tio, pues, bueno, com de vegades diem una mica així en plan col·loquial, pues, l'esbordava, no? I tal. Llavors el que es dedica una mica és a compartir amb aquesta gent aquesta sabidoria que, pues, per aquestes persones que, diguéssim, en un principi no havien tingut contacte amb aquesta manera de veure les coses, doncs els hi serveix una mica com per obrir-los els ulls o com per obrir-los la ment, per dir-ho d'alguna manera, i a partir d'aquesta primera passa, doncs, serveix perquè vegin que realment hi ha una necessitat de millorar les seves pròpies vides. En un principi, doncs, l'organització a nivell col·lectiu comença a anar en aquesta direcció, en què les persones que es van trobant i van treballant entre elles, doncs, les qüestions de manera més col·lectiva, doncs, es van posant les piles a nivell personal, vale? I una vegada comencen ja a notar-se, pues, amb la força suficient a nivell personal i a nivell individual i comencen a compartir-la a nivell col·lectiu, doncs ja es dediquen a fer més tasques de cara en fora del col·lectiu i llavors es dediquen a ajudar, pues, a la gent gran del barri que està necessitada, pues, perquè no té recursos, a, jo que sé, pues, escurren una mica la història de cara a la gent més jove, els crios i les cries que van a l'escola, doncs s'escurren un menjar, diguéssim, amb fruita i coses saludables i els hi regalen al matí abans que vagin cap al col·le, pues, com una manera de combatre la diguéssim, l'exposició d'aquestes criatures al menjar basura, no? El fast food aquest típic yanqui que crea, pues, a part de malalties de mil tipus, doncs, criatures obeses, no? Que bueno, pues, mentre que aquesta gent, pues, són partidàries de la salut, no? Com un dels pilars, no? Llavors els hi donaven, pues, menjar així, pues, pues bo, no? Que hòsties, menjar saludable, el més natural possible, no? També, pues, es dedicaven a col·laborar, pues, amb gent que tingués animals i per qüestions de tipus laboral o el que sigui, pues, per horaris o així, no podien fer-se càrrec dels animals durant moltes hores, doncs aquesta gent, la gent de l'organització MUF, pues, agafava i es feia càrrec d'aquests animals perquè no estiguessin sols, perquè, bueno, també tenen aquesta sensibilitat per la natura fins al punt de que consideren que tot ésser viu és digne o és digne o és mereixedor, no? D'aquesta, diguéssim, respecte respecte d'aquest tracte, d'aquest ser tingut en compte i d'aquest ser cuidat bé, no? Llavors, a partir d'aquí, pues, la següent passa, diguéssim, per una, diguéssim, una lògica bastant natural, no?, entre cometes, pues, sorgeix la necessitat de, o més que la necessitat, no?, va caient, la realitat va caient pel seu propi pes, i llavors totes aquelles figures que s'havien, diguéssim, guanyat el qualificatiu d'explotadores, vale?, cap a aquestes persones i cap a moltes altres, no?, doncs aquesta gent de l'organització revolucionària MUF, conforme es va, diguéssim, alliberant de tota aquesta merda en la que vivien, d'aquesta precarietat, d'aquesta misèria, etc., doncs van identificant molt bé, perfectament, quins són els i les responsables d'aquesta situació. Primer han sigut elles mateixes, per la raó que sigui, no tenien les eines com per detectar la influència externa i s'havien deixat portar. I una mica la línia del que xerràvem aquests programes enrere, no?, tenint en compte aquest principi de l'anarquia en el sentit de practicar el govern intern, és dir, l'autogovern, és dir, l'autonomia, vale? Doncs aquesta gent tenia part de responsabilitat, com la tenim qualsevol de nosaltres, en les nostres pròpies vides, per la raó que sigui, s'havien deixat anar en aquesta via de l'autogovern, vale? I en el moment en què la comencen a recuperar, vale? I comencen a tenir, pues, aquesta autonomia i a dominar la seva pròpia autonomia, llavors comencen a veure tot aquest joc, no? I llavors qui manega en aquest govern extern, no? Diguem, quins són els protagonistes, no? Les cares d'aquest govern extern, no? I llavors comencen a identificar i comencen a assenyalar amb el dit i comencen a denunciar, és la següent passa. Primera és ajudar-se entre elles i quan ja estan prou fortes i ja, diguéssim, ja han aconseguit crear un sentiment de comunitat de dins del col·lectiu cap enfora també, vale? Doncs llavors ja es veuen en la necessitat de dir, bueno, pues vale, anem a tallar-ho d'arrel, no? Llavors comencen a fer manifestacions davant del zoològic per denunciar la situació i el maltractament que es fa amb els animals, es comencen a manifestar davant de residències geriàtriques, pues, pel maltracte que es fa amb la gent gran i tot aquest aïllament i aquesta mena de marginació amb la que es fica la gent gran, no? I llavors, bueno, exponencialment, pues, comencen a anar, diguéssim, ampliant el cercle, jo què sé, comencen a assenyalar, pues, les empreses farmacèutiques que, bueno, pues, que produeixen una pila de fàrmacs que en realitat, pues, bueno, són drogues que creen dependència, pues, que al mateix temps les empreses de químics que es dediquen a pol·lucionar el planeta, les empreses d'armament, etcètera, etcètera. La cosa és que, bueno, conforme va pujant l'escalada, diguéssim, el seu ressò a nivell social, pues, cada vegada es va fent més gran. I cada vegada, diguéssim, hi ha més gent que coneix de l'organització, hi ha més gent que coneix de les virtuts de relacionar-se amb la gent de l'organització, pues, perquè en realitat, bueno, evidentment, pues, això no és una qüestió d'estadística, però moltíssima gent que ja ha tingut relació, doncs, aconsegueix resoldre les seves misèries i aconsegueix resoldre els seus problemes i encarrilar la seva vida de manera més positiva, no?, i més lliure. Però clar, al mateix temps també hi ha altres ulls que miren i en aquest cas estem parlant, pues, doncs, dels ulls dels partidaris del sistema, no? En aquest cas estem parlant, pues, de que quan comencen a fer manifestacions davant d'empreses d'armament, de les químiques, de les farmacèutiques, etc., doncs es comencen a moure els canals típics en aquests cercles i això arriba, diguéssim, d'una manera directa a el que s'anomena autoritats governamentals o institucionals, vale? En aquest cas, pues, estem parlant de policia, alcaldia, etc., una mica tot això a nivell de la ciutat de Filadèlfia. I llavors, des de l'Ajuntament s'inicia una campanya contra aquesta organització perquè volen que acabin amb les seves activitats, pues, perquè d'alguna manera estan destapant el pastel, no? Aquests dies amb el muntatge aquest de la policia d'aquí, del govern d'aquí, dels alcaldes d'aquí, pues, tota aquesta merda. Han dit lo de la caixa de Pandora, no? Pues, d'alguna manera aquesta gent de l'organització MUF estaven destapant aquesta caixa de Pandora, el que passa que contenia coses diferents amb el símbol, amb la simbologia que se li vol donar aquí, no? Vull dir, allà el que estaven destapant era l'evidència dels responsables de que el planeta estigui com està, de que l'espècie humana visqui com viu, etc., no? I d'alguna forma quan s'autodenominen Àfrica també estan dient como comunicant algo en la forma de que agafen el cognom d'Àfrica. Exacte, perquè diguéssim la persona fundadora, que és John Àfrica, utilitza el cognom d'Àfrica per una raó, i per la mateixa raó la resta de la gent, de manera voluntària, també adopta el cognom Àfrica, no? I sí, és com una renúncia, no? a la cultura, diguéssim, dels Estats Units, eh? És una renúncia als valors capitalistes i és una renúncia a formar part de lo que, diguéssim, simbolitza els Estats Units com diguéssim la supremacia de l'Estat sobre la gent, no? Exacte, i al mateix temps, pues, per extensió, no? Pues una mica també és una renúncia i una denúncia a tot aquest passat, no? De l'esclavatge, no? De pues, la sí, majoria. Però també, a més de renúncia i denúncia, també és una elecció, com gent lliure. Exacte. O sigui, renuncien, diguéssim, a l'estatus que dona com a l'estat per anar-se diguéssim al punt de lo que representa Àfrica, sobretot per la gent, diguéssim, afroamericana, no? Tal qual. Això és una de les coses també que dins d'una ciutat com la ciutat de Filadèlfia, que històricament pues, sempre ha sigut una ciutat pues, bueno, igual que els Estats Units, la història dels Estats Units, no? S'ha construït a sobre del racisme més, pues, el que dius, no? Aquest fenomen de la supremacia blanca amb un d'entrada en un continent on la gent que l'habitava no tenia aquest color de pell, i després pues, que la gent blanca, bueno, pues, ja ho sabem, no? O sigui, amb la gent indígena d'allà pues, s'ha comès un genocidi brutal, tant al nord com al sud, vale? I al mateix temps pues, avui en dia hi ha tanta gent afroamericana precisament pues, per tota la història d'esclavatge, que diguéssim l'espècie o l'hombre blanco civilizado, per dir-ho d'alguna manera, sí. Una mica així fina però al mateix temps irònica, perquè és més tonto que una sabata. Bueno, una sabata no és ni tonta, o sea, és més tonto que la hòstia, más bruto que un arao, que dicen. Doncs es va dedicar durant segles a fer-se malbé entre ells, no? I elles, no? A les persones, no? I al final, pues, per extensió, tot el que tenia dos potes era susceptible de ser explotat, igual que tot el que tenia quatre. Vull dir, és aquesta mentalitat, no? I aquesta gent pues, ni fa ni va col·laborar amb l'exèrcit, ni col·labora amb l'ajuntament, ni col·labora ni als hospitals, ni les escoles. I llavors això a les autoritats racistes doncs és el que pitjor els hi cau, no? Veure una persona doncs, afroamericana com fa ús d'aquesta llibertat de decisió, no? De dir, pues mira, que us dem por saco, meteros esto donde os quepa, yo voy a tirar por aquí, no? I quan es diu en Àfrica, en certa forma també estan dient que no són una família típica nord-americana, sinó que són comunitat, ¿vale? I que tenen i es rigen en la seva vida quotidiana per uns altres valors, no? Perquè hi ha que entendre en la ciutat de Filadèlfia el que estaves explicant tu per fer-nos com un flash, que tenia que ser un flash allà, no? Aquesta famosa dintre dels Estats Units, perquè és una de les ciutats més antigues de l'hombre blanco, com tu els dius, en el sentit de que una gent pobra es rebel·la, se nega a menjar basura i se posa a menjar sa. I no solo això, sinó que s'atreveixen a... perquè la nutrició té que veure també molt amb la domesticació. Normalment això ve també lligat, per exemple, amb el que feien en les colònies textiles que havia aquí en Catalunya, que eren com, ja les deien colònies, perquè eren com petites poblacions que feien a les vores del riu i eren una mica autàrquiques. L'amo pues, tenia l'església, l'economato i calculaven el que tenien que menjar la gent perquè produeix, no? Perquè ve de tot això, no? Perquè una persona mal nutrida, mal alimentada sempre és menys rebel. que una persona pues, que té força, que ha menjat bé i que té claritat de ment i que veu les coses i pues, bueno, i poder plantar-li cara, que me suposo que moltes vegades la cara de sorpresa de l'elite blanca de Filadèlfia ante aquests MUF Àfrica que les plantaven cara i les miraven als ulls i no les tenien por, no? Sí, sí, exacte. Pues la cosa és aquesta, de fet, una de les coses que practicaven entre elles, no, era, a part d'estar bé a nivell de salut, en el sentit de lo que has dit de nutrició, no, no domesticació, també d'exercici físic, i també pues, una mica, no tant de dialèctica com a tal, sinó de claredat d'idees, vale? Doncs de veure les coses com són, no? La vida des d'una òptica natural és molt més senzilla de lo complexa que ens la volen fer veure, i una mica pues, en aquesta línia nutricional que tu deies, no? Pues una persona ben alimentada pues, hòstia, té una, diguéssim, unes capacitats o una capacitat d'utilitzar el seu potencial diferent a una persona mal alimentada, i després pues, sobretot tota aquesta numeració que estem fent dintre de la línia de l'autonomia, no? Primer personal i després pues, col·lectiva com a organització revolucionària, no? I sí, pues, eren persones d'aquestes que quan va començar l'espiral de violència de, pues, per part del sistema contra ells i elles, doncs i van començar pues, els innombrables judicis i visites a la presó i tal, quan els fotien dins de la sala del jutjat eren aquesta mena de persones que el primer que feien era pues, invalidar aquell personatge amb toga i perruca i dir-li que no els representava i que ja es podien fotre tot el teatrillo en els hi capigués que ells no participaven d'aquella farsa, no? I desarmar una mica tota aquesta pantomima solemne de los juzgaos i tota aquesta mena de teatre con sus actos i sus protocolos i tota su mierda, no? I això, pues, clar, a poc a poc va, diguéssim, va anar inflamant els odis cada vegada més grans, no? D'aquestes persones, d'aquests partidaris del sistema, d'aquest sector pues, blanco, no? Que, bueno, pues, que va arribar un moment que la cosa ja es va començar a disparar. Vull dir, estem parlant de que a finals dels 70... ja s'havien donat mogollon de casos, molts, diversos casos de maltractament i empresonament, primer a les garjoles, vale? Fins que no van aconseguir ficar algú a la presó definitivament, pues primer van passar molt de temps per les garjoles de les comissaries, no? Detencions policials, pallisses i tal, després els deixaven anar perquè en el judici, tot i en la seva història, pues es demostrava que no tenien res amb què acusar-los ni amb què condemnar-los i tal. Inclús van arribar a matar un nadó, un recent nascut, no? Que és en aquell episodi en el que diguéssim s'estableix la relació entre la gent de l'organització MUF i el Mumia Bujamal també, no? Doncs, però bueno, la cosa es dispara a partir de l'any 1978, el 8 d'agost. Aquesta data es produeix un assalt a la casa on vivia la gent de l'organització. Tal com ens ho va explicar la Ramona Àfrica en el seu dia, doncs la cosa venia ja d'uns mesos enrere, en realitat d'anys, lògicament, però d'uns mesos enrere l'Ajuntament s'havia posat molt tonto, molt quisquillós, que es diu, amb coses de, bueno, de l'estat de la casa, a nivell d'arquitectura, bueno, més aviat pues, que tenia certes carències, no? Diguéssim, pues, que si faltaven finestres a no sé on, ens deia problemes d'habitabilitat, no? Per això va ser la gran excusa de l'Ajuntament, perquè com ens va explicar, no, aquesta dona, era la primera vegada que l'Ajuntament es molestava per l'estat d'habitabilitat d'una casa en un barri negre, no, que és on vivien aquesta gent, no? Llavors això van considerar que era com una excusa barata. La cosa és que amb aquesta excusa barata van dir que havien de marxar de la casa. Llavors aquí va començar una mena de pols entre l'Ajuntament i la, diguéssim, la policia de l'Ajuntament i tot el rotllo, i la gent de l'organització, pues, de que si havien de marxar i que si no volien marxar. Llavors l'Ajuntament va començar a fer unes declaracions a través d'un personatge que abans havia sigut policia, el Fran Rizzo aquest, que és un racista de merda, i va començar a fer unes declaracions pues d'aquest tall així super racista que estem acostumades també aquí, vull dir que ara no estem parlant d'una cosa molt llunyana, en realitat allà ha passat d'aquella manera, però això també passa aquí, no? La policia funciona de la mateixa manera, en aquest cas era, pues ja era un expolicia, com a alcalde feia el mateix tipus de declaracions, no? I llavors va amenaçar amb que anirien allà a desallotjar la casa i que entrarien per la força de les armes i tal, i llavors la gent de l'organització MUF, com que no es xupava el dit i tenien molt clar quina era la història, doncs van dir que, bueno, que si ells venien amb armes, doncs que es defensarien amb armes, no? I llavors d'aquí venen aquelles imatges tan famoses de l'organització armada al voltant de la casa, i bueno, va ser com una mostra de força, vale? Tot això va durar, va anar passant el temps, l'Ajuntament va començar a envoltar la casa, va fer com un estat de setge, així literal, llavors durant setmanes no van deixar ni entrar ni sortir ningú, i la gent de la casa, pues, va tindre que sobreviure com va poder, perquè no els hi deixaven entrar aliments ni res. I bueno, per fi el dia 8 d'agost del 1978 pues tenim a centenars de policies envoltant la casa, és el dia que les autoritats han decidit que s'entrarà a la casa sí o sí. La gent de l'organització MUF, bueno, tot aquest rotllo de les armes era com una, diguéssim, una demostració visual, vale? Pues perquè aquestes armes, com es va demostrar després, eren armes de fogueig, no eren de foc real. I bueno, el que van fer davant d'aquesta situació va ser refugiar-se al soterrani de la casa, era la part més segura, tenint centenars de policies armats, pues, apuntant a la casa, i allà es van refugiar amb les persones adultes, amb els crios, amb els animals que tenien. Llavors, en un moment, el que va passar, que això és molt curiós perquè últimament recordo molt sovint aquest episodi i algun altre en relació de l'organització MUF, amb el paper dels bombers, vale? Els bombers, el paper dels bombers amb la policia, vale? Últimament tinc una mica de mal rotllete cap a aquest cos de bombers en general, vale? Estic parlant en general, perquè ja he sentit a parlar moltes vegades de col·laboració molt estreta amb la policia amb coses que són, pues, bueno, inacceptables, i en aquest cas és un d'aquests. La cosa és que els bombers de la ciutat de Filadèlfia van agafar aquestes mangueres que tiren molts litros d'aigua, van començar a apuntar la casa i van obrir l'aigua i van començar a tirar litros i litros i litros d'aigua a la part baixa de la casa, amb idea de que el soterrani s'inundés i la gent de l'organització MUF no li quedés més remei que haver de sortir d'allà per salvar la vida, però bàsicament per no morir ofegada. Així van estar durant unes quantes hores, fins que en un moment donat, bueno, sembla ser que es va escoltar un tret. De fet, hi ha imatges, hi ha algun documental, hem vist algun documental, i si algú té interès, doncs que contacti amb nosaltres i li passem. Doncs en aquestes imatges s'escolta un primer tret i automàticament, pues, la resta per mimetisme comencen a disparar, vale? Llavors tenim tots aquests centenars de policies disparant contra la casa a lo loco, sin ton ni son. Com a resultat de tot aquest tiroteig, que va durar una bona estona, estem parlant de, pues, de milers de bales, vale? Pues perquè eren molts policies. Pues, bueno, un policia va resultar mort, diversos ferits i alguns bombers també. I llavors el que va passar va ser que, bueno, van aconseguir fer fora la gent dels MUF, els hi van fotre alguns, pues, una pallissa brutal allà in situ, davant de les càmeres i tot, també hi ha imatges, pues, per recordem la pallissa que li foten al Delbert Àfrica, quan surt allà amb els braços aixecats en senyal de que, bueno, vale, pues, jo no estic oposant resistència, i l'agafen entre quatre i li foten una pallissa allà que el deixen però fet caldo, no? Igual que amb ell, doncs a diversos més, no? Llavors, de resultes d'aquest episodi, agafen a 9 persones i les foten a la presó, pues lo mateix que aquí han fet ara aquest dia 16 de desembre, i han fet fa tantes i tantes vegades, com l'altre dia que llegíem aquella nota de fa més de 30 anys, no? Doncs els van fotre amb el que s'anomena presó preventiva, vale? I llavors a l'espera d'un judici. L'acusació quina era? Haver matat el policia, que va quedar mort, no? Automàticament després d'aquests fets va passar una cosa que també m'interessa recalcar i relacionar amb el cas del 4F, vale? Quan van haver desallotjat la casa, vale, estem parlant a Filadèlfia, 8 d'agost del 78, s'enduen 9 persones de l'organització directament a la presó, les altres, pues, lògicament, amb les criatures i els animals, s'han de buscar la vida per trobar on poder estar temporalment, perquè la casa on vivien fins aleshores, a part de quedar com un colador per les bales, doncs la policia va agafar i va portar com unes, diguéssim, tipus cavadores i va arrasar amb la casa i va deixar un solar directament. Això acte seguit d'haver desallotjat la casa i haver fet fora la gent de l'organització MUF. Vale? Això, com denuncia la gent de l'organització i la gent que té dos dits de front, inclús que sigui amb les seves pròpies paraules, això s'anomena destruir proves, vale? Destruir evidències, no? En aquest cas, evidències d'un assassinat. Vale? I això ho va fer la policia de manera deliberada, pues, considerem nosaltres, no? És evident que ho va fer de manera deliberada, perquè cap de les 9 persones que es van dur detingudes havien pogut assassinar aquell policia. I això era evident per una qüestió balística, perquè era un tio que estava mirant de cara a la casa on estaven aquestes persones al sòtan. És a dir, aquest tio estava mirant cap a baix, apuntant cap a baix, i la bala li va entrar pel clatell amb trajectòria, pues, també de dalt a baix, descendent. És a dir, és impossible que algú que està davant li hagués pogut disparar i que la bala li entrés pel clatell. Per una qüestió balística era evident. Llavors la policia, davant d'aquesta evidència, el que va fer va ser destruir les proves. Per què relaciono això amb el cas del 4F? Pues perquè aquell dia 4 de febrer del 2006... aquella matinada, quan es van produir aquells fets davant de el que aleshores es coneixia com a Narcopenya, davant del carrer Sant Pere més baix, número 55, si no m'equivoco, era, vale? On s'estava realitzant una casa dins d'aquest centre social ocupat, i va aparèixer la policia, i d'acord ens van explicar algunes persones testimonis en el seu dia, la policia es va dedicar a fer una mica com de porter de discoteca, decidint qui entrava i qui no entrava a la festa, i lògicament, només que per la seva presència allà, doncs la cosa es va començar a tensar, va començar a haver molta tensió, fins al punt de que va haver com uns enfrontaments entre la gent de la casa i la policia, en aquest cas estem parlant de la Guàrdia Urbana de Barcelona, vale? I en aquests enfrontaments, com ens han dit diversos testimonis i com ho va reconèixer el propi alcalde aleshores, el Joan Clos Van Damme, doncs algú va tirar un test des de una finestra de la casa, aquest test va caure al cap d'un dels guàrdia urbanos i automàticament aquest guàrdia urbano va quedar estès al terra amb un coma, pues, irreversible. No sé si aquest home s'ha despertat mai més o si l'han apagat, ho dic amb tots els respectes a nivell humà, però vamos, com a policia és el que li va passar en aquell moment. Estava allà en aquell puesto, es va liar un enfrontament i en l'enfrontament, pues, ell va pillar en aquest sentit, un test al cap. Vale? Automàticament el que va passar aleshores va ser que la policia ja va detindre gent i pues, per justificar d'alguna manera aquestes detencions, durant les quals va ocórrer molta violència i durant l'engarjolament d'aquesta gent a la comissaria, pues, sobretot amb algunes de les persones també, tortures físiques i psicològiques molt bèsties, molt bèsties, molt bèsties, vale? Que ningú se li passi per alt, el que van fer va ser dir que en comptes de que aquest guàrdia urbano li havien tirat un test des de dalt de la casa, li havien tirat una pedra des del carrer i així justificar les detencions del carrer, perquè aquell dia, cosa estranya, la policia no va entrar dins de la casa, cosa que jo no dic ni blanc ni negre, però davant d'uns fets de tal gravetat, no sé, a mi em va estranyar, la policia normalment no està allà tant, no? En aquest sentit, però bueno, la cosa és que van així. Llavors, relacions entre el 4F i el 8 d'agost de l'any 78 és que molt poca estona després de que tot això passés, la brigada de neteja de Barcelona va passar pel carrer Sant Pere més baix i es van dur automàticament tot el que podia haver servit com a prova per esclarir aquells fets. Vale? Llavors estem exactament igual que en el cas de l'organització MUF davant d'una clara destrucció de proves, i això a nivell, pues, bueno, en el cas dels MUF, a nivell d'un homicidi, vale? D'un assassinat, i a nivell del 4F, pues, quasi una persona aleshores vestint uniforme de policia en coma irreversible i després els terribles fets pels que fan passar a la gent. Bueno, pues aquest és un paral·lelisme també, no? I això ens demostra que bueno, que la història funciona en bucle, no? Una mica com L'altre dia que analitzàvem les similituds entre el cas del 16 de desembre, d'aquestes detencions i aquests escorcolls, i aquell cas de l'any 79, en el que també es detenien 11 persones d'entorn llibertari, doncs per una qüestió similar, no? Llavors, bueno, només això, deixar-ho caure, ahí queda aquesta comparació. Bueno, en el cas de la gent de l'organització MUF, es condemna a 9 persones amb un judici farsa, imaginem-nos, igual que en el cas del 4F amb un altre judici farsa, en aquell es condemna a 9 persones a unes penes de 30 a 100 anys de presó, i llavors aquestes persones automàticament es van quedar a la presó, tot i que s'ha més que demostrat que no eren culpables d'allò que se les acusava, però així funciona el sistema. Vale? En aquest cas estem parlant d'això, doncs, d'aquests racistes i tal, i supremacistes i tal, però en el cas del 4F estem parlant de la ciutat de Barcelona, on un dels policies torturadors té pell negra. Llavors aquest factor, diguéssim, racista, supremacista, teòricament, supremacista blanc, teòricament no qualla tant, però passa exactament el mateix. Passa exactament el mateix. Em penso que són 12 persones detingudes, 3 de les quals entren directament en presó preventiva i es mengen penes de, em sembla que són 4 i 5 anys, no estic segur, ara dic una mica de memòria, i les altres, doncs, bueno, poden anar fent, entre cometes, vida normal fins que surt el judici farsa, en el que són condemnades i algunes d'elles han de trepitjar la presó, i això produeix, doncs, conseqüències de molta mena, vale? Però bueno, aquí els paral·lelismes. En el cas de la gent de l'organització MUF, la gent, les 9 dels MUF, que se les coneix des d'aquella data i es demana la seva llibertat des d'aleshores i se segueix demanant la llibertat des d'aleshores, l'any 98 una de les companyes mort, Merle Àfrica, es mor a la presó de manera molt sospitosa. Sospitosa per què? Pues perquè la gent que la coneix sap que aquesta dona era una dona, pues, activa, com ho són tota la gent de l'organització, especialment corpulenta, saludable, molt activa a nivell físic, una dona que es cuidava molt, i llavors de cop i volta un dia, pues, les autoritats diuen que s'ha mort, i llavors això no se'n passa a ningú, és una qüestió sospitosa. Una persona que gaudeix de bona salut no es mor de la nit al dia. Vale, per què tota aquesta explicació? Pues perquè resulta que el dia 10 de desembre hem patit un altre episodi similar. Vale? I per què fem tota aquesta relació de fets i ho relacionem amb el cas del 4F i ho relacionem amb les detencions del 16 de desembre, amb tantes coses, no?, que podríem relacionar-ho? Perquè es tracta de tindre els ulls oberts i d'estar una mica atentes a totes aquestes jugades per no caure en els seus paranys. Bueno, arribat aquí tenim una notícia nefasta i tenim un comunicat a través del qual us la farem saber, i si a tu et sembla bé podries, sí, llegir-lo, que el tens més fàcil. Estic una mica encostivat, que potser vam mancar-lo en algun moment, però... Bueno, somos però... una ràdio libre. Sí. Sí, sí, això sí, eh? Gràcies per ell. Realment m'està ajudant. Bueno, com dèiem, una terrible notícia. Ha muerto en prisión, bajo circunstancias sospechosas, un gran compañero que siempre se ha solidarizado con nosotros y nosotras aquí en México. Un alma rebelde, luchadora hasta el final. Descansa en libertad, Filáfrica. Libertad para los 9 de MUF. El comunicat, bueno, no sé... Això de Mèxic és perquè el comunicat que tenim escrit en castellà ens arriba des de, sí, Mèxic, d'una gent que ja ens enviava moltes coses, tant d'ells com de la gent del Mumí a Bujamal i dels, sí, MUF. Sí, sí, doncs hi ha molta relació, molta solidaritat. I a nosaltres ens envien moltes coses traduïdes, que ja ens va bé, con, sobretot amb mi analfabetismo anglès. I, bueno, diu així. El sábado, 10 de enero de 2015... Phil Africa, un revolucionario y el primer ministro de defensa de John Africa, queridísimo hermano, esposo y padre, murió bajo circunstancias sospechosas en la institución correccional de Dallas, Pensilvania. El domingo, 4 de enero, Phil no se sentía bien y fue a la clínica de la prisión. Aún así, otros presos vieron a Phil caminar, estirarse y hacer saltos de tijera ese día. Al escuchar que Phil estaba en la clínica, algunos integrantes de MUF hicieron el viaje de... a la prisión para verlo, pero las autoridades les prohibieron la visita. Mientras ellos visitaban con Delbert África, Phil fue trasladado en secreto al Hospital General Wilkes-Barre, donde lo mantuvieron aislado e incomunicado durante 5 días. Las autoridades de la prisión del SCI Dallas no dieron ninguna información sobre la condición de Phil. les dijeron a representantes de MUF que Phil estaba en Wilkes Barre, pero el hospital negó que estuviera allí. Durante casi una semana, dijeron puras mentiras. Fue muy sospechoso que tanto el hospital como la prisión negaran a Phil su derecho a llamar a su familia, y especialmente a su esposa de 40 años, de 44 años, Janine África, con el pretexto de que ella no era una pariente de sangre. Tanto el hospital como la prisión recibieron cientos de llamadas en apoyo a Phil de varias partes del mundo. Cuando por fin permitieron que Phil le llamara a Janine el jueves 8 de enero, él estaba muy drogado, incoherente y casi no podía sostener el teléfono para hablar con ella. El viernes 9 de enero, Phil fue enviado de regreso a la clínica de la prisión, a la sección para enfermos terminales. El sábado 10 de enero, a Ramona y Carlos África les dieron permiso para visitar a Phil en la clínica. Cuando llegaron, a Phil le fallaban las palabras y no pudo hablar o mover su cabeza para verlos. Una hora después de que se fueron, Delbert África llamó desde la prisión con la noticia de que Phil había muerto. Los presos en la clínica y en toda la prisión quedaron conmocionados al escuchar la noticia. Habían visto la vigorosa salud de Phil durante décadas en las prisiones y solo 6 días antes lo habían visto tomando ejercicio, haciendo saltos, etc. Este rápido debilitamiento ocurrió cuando estaba manteniendo incomunicado, sin contacto con su familia MUF en el hospital Wilkes Barre o la prisión de Dallas, o en cualquier lugar que estos conspiradores le mantenían con alevosía. El hecho de que Phil fue aislado 6 días antes de morir y que las autoridades se negaron a dar información sobre su condición es más que sospechoso. Este es un ejemplo grave del odio a MUF demostrado por parte del sistema. También tenemos el ejemplo del 8 de agosto del 78, cuando los 9 de MUF fueron encarcelados ilegalmente, y el ejemplo del 13 de mayo de 1985, cuando el gobierno bombardeó e intencionadamente asesinó a 11 integrantes de MUF. Cuando Merle África murió en prisión el 13 de marzo del 98, las condiciones eran muy parecidas a las de Phil. Por lo regular, ella había vivido de manera saludable en prisión, pero después de unas pocas horas de estar obligada a ir a un hospital fuera de la prisión, murió. Phil se relacionó con gente de todas partes del mundo. Escribía y enviaba solidaridad y fortaleza a cientos de personas. Trabajó duro para aprender a pintar y creó un sinnúmero de pinturas que mandaba gratis a la gente para llamar la atención sobre ciertos asuntos o para que ellos pudieran usarlas para recaudar fondos para su lucha o para unir a la gente. Phil tomó en serio su compromiso y su trabajo revolucionario. Y también sonreía. Se reía y daba abrazos y aliento a la gente. Era una figura paterna cálida para muchos jóvenes en la prisión donde los enseñó a boxear, pensar y fortalecerse, a pesar de que dos de sus propios hijos fueron asesinados por el Estado el 13 de mayo de 1985. Era como un papá para muchos. Phil y su esposa Janine fueron obligados a vivir separados durante más de 36 de los 44 años que estuvieron casados. Él en una prisión y ella en otra. Pero a pesar de este cruel aislamiento, se esforzaron en mantenerse en comunicación. Es la intención del sistema que la gente de MUF muera en prisión. Los 9 de MUF nunca debieron haber estado encarcelados y, según su sentencia, debieron de haber salido bajo libertad condicional hace 6 años. El gobierno es directamente responsable para las muertes de Merle y Phil África. Phil nunca será olvidado y lo vamos a extrañar con mucho cariño. Pero las cosas no van a quedar así. Su fuerte ejemplo será una inspiración para luchar más duro por la libertad de los 9 de MUF y todas y todos los presos y presas políticos. Este último acto de saña del gobierno será un motivo para que la gente acelere el ritmo de esta revolución. ¡Viva Phil África! ¡Viva Merle África! ¡Libertad para los 9 de MUF! ¡Viva John África! Para obtener más información o saber cómo puedes ayudar, comunícate con Ramona África en onmovellja@gmail.com. Vale, pues aquí ha quedat aquestes lletres. Bueno, pues s'evidencia molt el que estàvem xerrant, no? Una mica de pues, que el sadisme i la mala llet, no? Perquè realment, però mala llet injustificada, no? En el sentit, no sé com explicar-ho, vull dir, o sea, això em recorda pues, pues el tema de quan aquí persones preses ens explicaven que quan un carceler te la jura, no? Et jura que va per tu, pues farà tot el que pugui perquè tu no surtis de dins de la presó, no? Com ens va passar amb el cas del José Antonio Cano Verdejo, per exemple, no? I ens deia que se l'havien jurat i que, bueno, que per poc que poguessin aconseguirien fer-lo sortir pues, com van aconseguir fer-lo sortir de la presó, no? Amb els peus pel davant, amb una camilla, mort. ¿Vale? Llavors això ens porta a aquest punt, no? O sea, com l'estat i la seva estructura funciona d'una manera corporativista tal que el que va començar sent una, diguéssim, reacció de part dels responsables de la precarietat en aquesta vida, no? Doncs de les empreses, ¿vale? Primer, principalment, no? Que van ser les que van assenyalar aquesta gent com a organització, les empreses responsables de la contaminació, de la pol·lució, d'aquesta domesticació a través de la nutrició, d'aquesta domesticació a través de les escoles, de la medicina, del fer parir a les dones als hospitals d'una manera decidida per homes i no d'una manera natural, del fet de tancar les persones grans doncs, amb geriàtrics que són presons, poc més que presons, etc. No? Doncs com al començar aquesta atac frontal contra tota aquesta estructura utilitza altres recursos, ¿vale? Com són pues, en aquest cas les autoritats a nivell institucional i després a nivell policial i com aquest corporativisme es continua veient una vegada s'aconsegueix ficar algú d'aquestes persones a dins de la presó, ¿vale? Com els carcellers i carcelleres que podrien estar més o menys d'acord amb la manera de funcionar d'aquestes persones, automàticament no es fan ni aquest qüestionament amb un claríssim exemple d'acceptació del govern extern, ¿vale? I de no pràctica del govern, de l'autogovern, ¿vale? Llavors es dediquen a seguir pues, aquesta línia de repressió sàdica i freda que s'ha començat a practicar des d'abans, ¿no? És a dir, tenim una mena de cercle, no? Vale? Vull dir, els que s'estan lucrant generant aquesta mena de vida, aquestes formes de vida, al mateix temps es retroalimenten amb els que reprimeixen a les persones que no accepten aquestes formes de vida. Vale? I llavors això passa no només allà, sinó que passa aquí també, lògicament. És a dir, algú coneix una persona que hagi estat empresonada pues, per la raó que sigui i una vegada dins de la presó s'hagi rebel·lat contra aquesta ordre establerta a les presons i s'hagi trobat amb que les persones carceleres són comprensives i són persones pues, que les tracten bé i són persones entranyables i carinyoses i agradables. I això, algú s'ho ha trobat, ¿vale? I algú s'ha trobat amb el mateix cas però ja directament sense que la persona, una vegada feta presa, es rebel·li contra aquest ordre de les presons. Jo crec que això, no, bueno, jo no conec cap cas, ¿vale? Tampoc em vull considerar aquí rotllo todopoderoso, perquè no, però amb la quantitat de persones que jo he tractat del tema... Los chivatos encuentran esos casos, ¿no? Jo crec que ni los chivatos. Los chivatos acaban siendo chivatos porque están apretados de tuercas al tope, normalmente. Si no... O tienen dependencias. No, exacto. O le han quitado la voluntad a través de medicaciones. Y entonces ya no es tan libre, ¿no? O los han apaleado, que ya no se consiguen, han dejado de ser humanos y sentir empatía y solidaridad con la gente que está en la misma posición que ellos, ¿no? Tornem a lo de la domesticación. Sí. Bueno, això... Aquella persona que todavía tiene sentimientos humanos, pues... Cuando ve a un represor de estos que está hablando, pues ya lo ve como enemigo, ¿no? Como, ¿sabes? Y se posiciona al costat de los que son como él. Ahora estem veient el cas de l'Antúnez, que fa poc va fer la vaga de fam, no sé si recordareu. Sí, i tant. I le van venir, le van prometre una sèrie de coses... que ara quan tenien que donar-se-les se les rien en la cara, no? I no se les donen a una persona pues, que porta més de 40 anys a la presó, que és una persona pues, que ha pres una mica de consciències, no, normalment, pues, a lo millor a través de... Perquè a vegades en les presons pues, hi ha gent com aquest company que ara han matat, a l'Àfrica, uh-huh. Un exemple, pues, gent que ve pues, del Lupen i que ve d'ahir, que no tenia consciència de moltes coses, pues, con un exemple com gent presa com l'Àfrica este que hem parlat, i hem vist la relació que tenia, que no van poder quebrar-lo ni inclús ni a través de la mort dels fills, no? Que l'ha llegit ell, no? Que a mi m'ha impressionat bastant. Tu diràs. No? Saps? Perquè llavors pues, entres a funcionar com ells i llavors ja t'han guanyat, i en canvi pues, no, era un exemple dintre de la presó, no? I d'allò pues, pues, prenen consciència i s'adonen compte de per què estan a la presó, el que significa la presó, i s'enfronten, no? Al sistema carcelari, no? Hmm. En aquest sentit. I bueno, i resisteixen i estan ahí i ja ho veurem, i tenim que ser solidaris. A vegades estaven explicant ara lo de l'Àfrica, no? Com enviava Fortaleza fora de les presons. Mm. Ells estan allà en primera línia, no? Perquè si a fora és difícil viure, no? Imaginem-nos per un moment allà en aquello que no es veu, que no... que tenen quasi impunitat total, no? Ja veus com han acabat con aquest home, o com van acabar con el Cano Verdejo. Per això que estiguem molt a l'aguai, i si pot ser possible que l'Antonet no el treguin, com tu has explicat, no? Com les cames per davant, o com aquell company que el van treure i no va durar ni un. Sí, a 2 mesos en vista. Saps? A un mes de vida, no? Jo crec que ja sabem que les seves intencions són aquestes, no? Aquesta setmana ens ha arribat la notícia de que una persona del País Basc, no recordo el nom. Bolitxaga? Sincera que és ell. Que s'havia estat una sí. porrada d'anys al Talegu, que fa un parell d'anys hi va haver una forta campanya social, sobretot al País Basc, no? Per la gent amiga i solidària d'allà, perquè sortís al carrer, perquè estava en un estat bastant greu a través d'un càncer que estava patint. I al final... l'estat doncs, el va acabar deixant sortir i doncs, aquesta setmana, la setmana passada, va morir finalment, després de 2 anys. Doncs ja van sortir les víctimes del terrorisme, aquesta, la UBT, o com es diguin aquestes organitzacions, que al final no deixen de ser organitzacions feixistes en la majoria d'elles, a dir que els semblava vergonyós que aquesta persona hagués pogut disfrutar dels seus últims anys de la seva vida amb la seva família a casa, lluitant contra una enfermedad que al final l'ha matat. Bueno, això és això una... ja ens diu molt del nivell d'aquesta gent. Exacte, és una mentalitat feixista. Ara estàvem parlant quan una persona ja no té sentiments humans, ¿vale? Fa poc vaig veure una pel·lícula, no me'n recordo com se deia. Però a vegades... sentiments animals, jo diria. Perquè, a vegades ho sent. Un gos i... El... Sí, en realitat sí. Mateixos... O sigui, de fet, té més sentiments que nosaltres i els expressa molt millor. Sí. De vegades... Que realment a nosaltres com a humans, que moltes vegades ens han educat de... intentant que ens fotem unes barreres als nostres sentiments, que ni nosaltres mateixos puguem arribar a... entendre quins sentiments estem tenint dintre nostre i per què tenim una... per què avui estem de mala hòstia, avui estem alegres, no? Però al final no sabem identificar bé i hem d'aprendre de quan som grans a poder-nos identificar aquests sentiments. Mm-hmm. Molts animals que això ho tenen claríssim. Quan senten amor o odi per una persona, quan senten carinyo, quan... això ho tenen claríssim. Jo perdoneu, torno a lo de l'anarquisme com a pràctica de l'autogovern i porta cap a una sèrie de sentiments, vale? I la falta d'anarquisme, és a dir, l'acceptació del govern extern, porta cap a una altra sèrie de sentiments. Llavors, fa poc vaig veure una pel·lícula, ja miraré a veure com es diu, però no me'n recordo, pues una pel·li llatinoamericana, i amb una discussió sobre el tema de la pena de mort, una, diguéssim, estarien en una classe de dret, vale? Una de les persones diu, i ho dic així perquè em va fer gràcia, però diu, amb una guerra moral si et comportes com l'enemic, ets l'enemic. I és en aquest sentit. Molt bé, sí. Vale? Sí, jo també, en la línia que tu estàs parlant, a vegades usem la paraula fascista per justificar com que el sistema hi ha uns condolents, però que realment no són aquests elements fascistes, perquè aquests elements fascistes només són ninots manejados per los demócratas. El fascismo, quan és una part dintre de la democràcia, quan la democràcia li interessa, pues treu a aquesta careta, no? Però en realitat les lleis, les presons, són de la democràcia. I con les últimes detencions, con el cas Pandora, el que l'ha querido veure, el que l'ha volgut veure, s'ha vist una de les proves que li deien que tenia aquesta gent i que eren tan perillosos, que era un llibret que havien fet, un librito que havien fet entre ells. Es titula Contra la democràcia. Ja veus, no? Unes paraules escrites unes darreres de l'altra, no? Desmentificant, no? Perquè la democràcia al final ja sembla com el cristianisme, no? O sigui, la democràcia és Déu i ell és bo i aleshores hi ha uns que són dolents i usen a Dios malament. No, no. Lo que és realment el mal és Déu. És la democràcia, és el govern, el que estava parlant el company, quan nosaltres deleguem, externalitzem els nostres sentiments que vinguin donats des de fora i que ens diguin el que està bé des de fora i el que està malament des de fora, i llavors lligam amb el que estem parlant d'aquest home de 2 anys, ja, què sentit té tenir una persona a la presó que està malalta, que està ja desahuciada, què sentit si no és el de venganza, si no és el de, no sé com es diu venganza en català, sí, venjança, sí, sí, venjança, si no és això, què sentit té tenir una persona ahí, no? Saps? Llavors, pues això és les fàbriques de, ara que hem vist la mort d'aquesta gent ahí, que han aprofitat tota aquesta merda que munten de religions total, i els demòcrates també s'han tret aquests dibuixants que les molestaven molt, sí, en què ara s'estan ahí picant el pit i tots són Charlie d'allò, i una merda, tot és mentira. Bueno, a més és un acte d'hipocresia, perquè al final, mentre estan dient que, ui, aquests pobrets, que ja veurem qui se'ls ha carregat en realitat, però pobrets, perquè feien unes caricatures de Mahoma, que em sembla perfecte, ens hem de poder riure de tot parlant en plata. Per altra banda, estan detenint amb un altre que està fent caricatures d'Israel. Bene, bene, pues, no? Pues. Aquests els protegim, perquè aquests són pro-occidentals. El que resulta que no és tan pro-occidental, el detenim, el fotem al telèfon com apologia del terrorisme. Perquè hi veiem la... El ministre estava a França fent manifestacions, l'endemà que s'estaven detenint advocats, que l'únic que el seu delicte és defensar persones que estan a la presó. Aleshores, quan tirem del fil, de les armes, perquè aquests portaven unes armes potents, els que fabriquen aquestes armes pues són el Vaticano, los cristianos demócratas, los islamistas demócratas, són los amos de les fàbriques, i el seu negoci és la guerra, i això és el que hi ha que entendre, i estan legitimats per los vots. Sí, sí. O sigui, això és lo que hi ha. Jo no me recordo encara, en tot el que porto de vida, de haver escoltat o haver vist una vaga en una fàbrica d'armes. Aquestes treballen sempre, no fan vaga, ¿vale? I recordo una empresa d'armes, ara ja farà com uns 14 o 15 anys, que aquí a Espanya anaven a deixar-ho, anaven a abolir l'empresa, i Comissions Obreres i UGT se les van manegar per aconseguir la concessió de l'empresa i que els treballadors no es quedessin al carrer i poder continuar. Sí, ja me recordo. En aquest cas, com a jefazos o com a ens de dalt de tot, els sindicats Comissions UGT i és. I és més, les van donar com la consignació, igual que aquí ara a la fàbrica que hi ha a la zona franca d'aquestes, de les Nissan, que l'han donat fer com un model, que és com una furgoneta o un 4x4, ara no me'n recordo molt bé, i llavors, tomar, i llavors produeix aquesta fàbrica, em sembla que li van donar el fer mines antipersones, sí, saps? para que fabricaran, porque se ve que había que, ¿sabes? Que se, tenia molta sortida aquesta de les mines antipersones, no? Home, a més tenint en compte que quasi tots els països prooccidentals havien acabat firmant un document en el qual es prohibia la venda de, inclòs Espanya, eh? Es prohibia la venda de bomba de mines antipersonals. Però Espanya, mentre firmava això, continuava amb les de sota mà, perquè, home, és un negoci, que ara més tenim el monopoli. Home, ara no recordo dades estadístiques ni xifres, però, o sea, a finals dels 90, l'estat espanyol, si no m'equivoco, era el cinquè productor d'armes a nivell mundial i sobretot estava un dels punteros amb el tema de les mines antipersona. Llavors hi havia una campanya que deia, hòstia, no me'n recordo com era, pues jo què sé, pues posem 8 de cada 10 mines antipersona pues estan fabricades a l'estat espanyol. Bueno, vale? Llavors però era una mica en plan tu de que lado te pones, no? Perquè tanta història. Però ja el nom me lo diu, no? Mina antipersona, sí, sí. Quina ment pot quina mentalitat, no? Se li acudeix una cosa així, no? Perquè a més la mina antipersona té la particularitat de que normalment no mata, només mutila. Vale? És difícil que la mina antipersona mati a la persona que mal, bueno, es topi amb ella pel camí. Llavors això s'ha donat el cas i és una de les coses que des de fa molts anys s'està denunciant, de que és una barbaritat, vale? A part de qui se li ha acudit, és no només a qui se li ha acudit pensar una mina antipersona, sinó després a qui se li ha acudit, o sigui, escampar-les com si fossin grans de blat per tot arreu. I llavors què passa? Que la majoria de gent que pilla catxo és la població, com sempre, com sempre. Yeah. Llavors la major part de persones mutilades per mines antipersona no són persones que portaven uniforme i tenien unes armes i que pensaven que un altre amb uniforme i armes era enemic seu o no. Són persones que vivien en aquella zona, ja vivien allà, van venir els militars, ho han escampat tot. Que són els primers que inconscientment es foten en un lloc sense tindre la consciència del que és una mina. Al final, el que diu, els militars en plena guerra, quan entren en un camp, el primer que fan és comprovar que no sigui un camp minat. I si és un camp minat, tenen els seus especialistes per intentar crear un caminet pel qual ningú acabi rebentant. Ara, els nens que surten a jugar amb una pilota al costat de casa, qui tenen que els protegeixi d'això? Ningú. Hòstia, hi ha una pel·lícula que es diu Les tortugues també volen, no sé si l'heu vista. No l'he vista. Pues, bueno, és que està molt bé en aquest sentit, perquè t'explica com viuen, no? Pues tota una comunitat i lògicament els crios també de la comunitat amb aquesta realitat, no? De les mines, molt recomanable. Pues ja quedarem un dia a fer un visionau. No? Bueno, però jo penso que on havia que ahondar, no tanto en dir quan veiem el símptoma, que seria l'home fascista que l'han a vegades ensinistrat perquè sigui així, a través de, pues, de quitar-li la voluntat, la part humana que tenim, no? Quan tu fas mal a un altre i d'una forma, no sé, a vegades se ve la gent que està torturant a un altre, que pot sentir aquest tio que està fent allò, no? O aquesta dona, perquè també a veure les ailes, sí. Sap? I hauria que ir a les raïls, i les raïls, pues és això, és la religió, la democràcia, sobretot les religions monoteístes, si te fixes, que són les capdavanteres dintre del món, i les fàbriques, o bé això, o el pensament totalitari o comunista, no? Que també es feia com les fàbriques de les armes, i feia d'això el sentit del sistema. Perquè sin armes el sistema, o la simulació de lo que és un estat, perquè al final això de l'estat de dret i tot això és una simulació que és mentida i tot és una fatxana, que en realitat no, l'únic que hi ha és que el que estem veient, no? El que estem veient, a l'Antúnez 40 anys i ara ens estan dient que el tipus este jo no quiero que ningú vaya a la presó, però clar, te crida l'atenció això. A l'Antúnez, un Lupen de Hospitalet, del barri de Belviche, 40 anys en la presó, què haurà fet aquest home? 40 anys en la presó, ja ni vull saber el que ha fet, però ja 40 anys ja ha pagat, faci el que haya fet, ¿vale? I aquest altre, que el tipus este, el Bárcenas, Bueno, va, ja estan dient que va sortir, que sortirà. O el Núñez també va sortir. Vale, este ja, és que este ni, bueno, va fer que entrava, el Núñez després de... bueno, sí, ja no vull anomenar-lo, no? Uh-huh. Però bueno, pues en aquestes estem, no? Que jo no tindria una presó i pondria el Bárcenas. M'entens? No, no, lògicament. Jo, perquè jo no vull fer de carteller. Jo abans... Però de... vaja, exacte, jo tu veus, llavors, tu veus això i després ara vendran les municipals, ja no s'estan venent aquí la papereta de los collons, con todo la... A més, no tenen escrúpulos, van a usar el 4F, van a usar lo que sea, perquè lo que, tot aquest rimbombòrio que ara hi ha del 4F, tot és perquè la gent... Nos creiem que, los, que el sistema se preocupa de los ocupas, se preocupa de la tortura, se preocupa d'allò, i que la gent que va entrar en l'Ajuntament, ara suposadament, que són de los nostres, i de los nostres seran de los vostres, perquè de los nostres, si fossin de los nostres, pues, no voldrien el que estàs tu parlant, no? Ja no voldrien ni govern ni d'allò, ni no fa falta que no governi ningú, ni res de res, no? Ja lleguem a aberracions tan grans com el lloc que jo visc. Jo visc en una comunitat de veïns, i nos ve una TT a netejar i tu planteges, i per què nosaltres que som obrers i d'allò tenim que usar una TT? Pues la gent vol la TT, m'entens? Vaja, m'entens? Llavors en certa forma que és tu te n'adones que, pues que jo me sent més pròximo a l'Àfrica que tu has explicat i la forma de viure de los Àfrica que el veí que jo tinc al costat, que està demanant torturadores, d'allò, saps? Que el seu fill mengi el donut, mengi el bollicao i la mare que els va parir a tots aquests, saps? I en aquestes estem, no? I llavors pues, tens que entrar en resistència. Jo me vull anar a comprar un plàtan i un kiwi, i si pot ser que lo que sea biològic, pues millor, saps? Entrem en aquesta d'allò perquè no podem esperar que vingui una revolució social, perquè al final sempre és el mateix. En el llibre d'Alícia en el País de les Meravilles, com era? Mermelada ayer, mermelada demà. I hoy? Te aixeques demà i te tornen a dir el mateix. Mermelada ahir i mermelada demà. I avui? Què passa, no? Pues con esto de las papeletas que vienen ahora para las elecciones, aquests nos están dient demà, sí, demà, quitarem, treguem. I això de l'extrema dreta dintre de la Guàrdia Urbana en Barcelona és més vell, sí, sí. Però ei, mira, jo me recordo en los finals de los 70, en principis de los 80, havia un tipo que es deia Gómez Rovira, que era el jefe de la Urbana de Barcelona, i era a la part, era el jefe de l'extrema dreta de Barcelona, de los parapolicials. I això, se van renovant. Quan va morir el Cano Verdejo en la presó de la Modelo? En què any? 2004, quan al Fòrum. Pues en això estem, no? I quantes vegades després de la Coppel iban a fer una presó no sé què i una presó no sé quan, i després van dir aquello que van entrar, volien entrar a les presons a veure com eren les situacions a les presons, i tornem sempre com el mateix, en el sentit de que el company l'ha explicat molt bé con la fàbrica de les armes i los de Comissions Obreres i la UGT. Ah, no! Nosotros la fàbrica, aquests sindicats, pues, dintre de la presó, los sindicats que manejan el cotarro qui són. Sí, són aquests també. Pues en aquestes estem, no? Resistència, no? Sí, i després que tenen que sortir al carrer i són companys. Bueno, qui vulgui que s'ho faci mirar, però nosaltres passem. Si us sembla bé, podem fer un petit descans. Sí, ja són les 8 i quart. Sí, les 8 i quart, fantàstic. Una hora i 20, quasi. Bueno, una pues, hora, pongamos. Teníem necessitat d'expressar tot el que hem expressat i el que seguirem expressant. A més, l'Àfrica s'ho mereixia. Cago en la mare que els va parir, amb tots els respectes per les mares que s'ocorren, però joder, hòstia. Des d'aquí la nostra solidaritat amb tots els amics i parents de l'Àfrica i... Y bueno, pues con que seguim en formato resistencia, en modo resistencia, ¿vale? Ya hemos dicho otras vagadas, somos corredoras de fondo, sabemos que esto va para largo y no nos vamos a cansar en la primera curva. Doncs ens encantan las propuestas en formato resistencia, ¿vale? Llavors, abans hem comentat allò de nutrició igual a domesticació, pues bueno, ara us volem convidar, si voleu, a una activitat que trenca amb aquesta equivalència de nutrició igual a domesticació. Estem parlant dels menjadors que els dimensos dimecres i els dijous es fan a l'Ateneu Llibertari del Palomar, al barri de Sant Andreu, al carrer Coroleu, em sembla que és número 80, no me'n recordo. Ah, dalt de tot el carrer, quasi. Sí, exacte, arribant a Concepció Arenal, pujant a mà dreta. Doncs dimecres i dijous de 2 a 4 de la tarda per un preu super resistente, 2 lerdos i mig. Vale? Tenim un menú molt ben parit i molt sa també, vale? I aquesta és una mica la línia, aprendre a menjar bé i a cuidar-nos i tal, per estar una mica actives i poder aguantar los embates d'esta vida, no? En tots els formatos. I vale, dit això, pues fem un paroncillo musical. Tens algú? Si no, jo tinc algú. Venga, pues mètele. No havies demanat abans que busquéssim La Tortura. Ah, sí, bueno, La Tortura... Ni fies, ni dispersió, ni enfermes en prisió. El cas del Filàfrica i tots aquests que hem estat parlant, eh? Aquesta és una frase que es van treure de la màniga, entre cometes, de la realitat penitenciària a la gent presa als 90 i que no ha caducat. Vale? Bàsicament, si l'analitzéssim a fons, veuríem que molts dels problemes, a part de l'existència pròpia de les presons, passen per aquesta situació, no? Hem parlat del cas del company basc que es va morir 2 anys després. Hem parlat també del cas ara del Filàfrica, pues, l'Imanol de Ondarro, que també està en una situació molt greu presó, i de moment que són uns saris, sí, el vam tornar a posar fa un parell o 3 anys i ja fa com 6-7 mesos el qual estan ja denunciant el fet de que cada cop està pitjor. A més, a la presó on l'han enviat fora del País Basc, doncs també ha tingut problemes amb presos comuns, inclús ha acabat en baralles amb algun d'ells, ha acabat ell a la infermeria. I bé, no, han posat diversos recursos perquè hauria d'estar al carrer i punt, o sigui, no hi ha alternativa, si continua allà acabarà morint, i sembla ser que de moment doncs l'Estat està esperant el moment idoni per treure'l, que probablement per l'Estat seria el dia abans de que morís, i així no engrossa les seves estadístiques penitenciàries, però tampoc surt al carrer, i aquestes suposades víctimes... Víctimes insensibles. I també... Bueno, és que som... És que el... Ells es fan dir víctimes del terrorisme. El nombre lo dice todo. Jo a vegades, escoltant moltes d'elles, els missatges que tenen, i després ja, no, amb aquest ànim que tenim nosaltres, no, d'intentar averiguar què està passant, no només aquí, sinó al País Basc, més enllà de totes les fronteres que tinguem al voltant o on sigui... doncs en alguna ocasió arribes a la conclusió de que, com ja s'ha dit en més d'una ocasió, terrorista és qui vol que visqui sota la seva bota. I en aquest cas, doncs, sembla que la bota està ben clara d'on ve. L'Estat se lleva la palma, de moment. També fa un record al José Antúnez. De Cerra, vaja. Vale? I que també ara està en una situació, pues, que quan t'han dit que tenies a prop el poder sortir i te diuen que no, pues, portant tant de temps, pues, és molt fort. Des d'aquí, a la mida que podem, pues, també dir que no està sol i que estem molt atents i que el volem, pues, que lliure i viu. No? Que no tingui que sortir mort. A vegades aquesta gent és tan mala gent que porta la gent a la desesperació, ¿vale? I bueno, i de lo que són capaços, no? Per doblegar a la gent. I després també un record per la part que nos toca, no? De la gent que feia ràdio i està presa, en aquesta ràdio, i tots els companys i companyes que els van empresonar, pues, en aquestes persones que les estimem, i que som, nosaltres no volem presons, som de lluita anticàrcel, pues bueno, a vegades hi ha persones que som més a prop i que no recordem d'elles i la trobem a faltar i les volem lliures, no? I volem que torni aquí i faci el programa i d'allò, i que aquesta merda, pues, d'estat, pues, pues por ahí, que no volen presons, no? Ni volen presos, com deia la Polla Records. No, no volen presos i lucharemos por eso. Això mateix. Sí, només sé que m'he equivocat, no era Imanol, és Ibon. Ibon, sí. Se me va, sí, sí, últimamente sí. Se me va bastante un tema nombres ya a la cabeza. Vale. Però bueno, Ibon... Jo aprofito per anunciar també, després ho repetirem, que el dijous dia 29 de gener de 6:30 a 12 tenim una cafeta pro presos i preses, en aquest cas al Centre Social Ocupat de la Gordíssima, organitza la Metal Militia, i en aquest cas la volem dedicar especialment no només a les 16, o sigui, a les persones preses el dia 16 de desembre i a totes les anteriors, sinó especialment al company Quique, que era un company que no ha pogut col·laborar amb la nostra cafeta metalera, pues, entre altres coses perquè se'n va anar a viure a Madrid, i ara pues, no podrà escoltar la música que li posarem, pues, perquè entre altres coses el van detindre i el van fotre a la garjola. I especialment amb ell, pues, des de, digamos, en plan cachondeo, però amb tot el cor, des de nostre corazón metalero, li dediquem aquesta cafeta, i sobretot a l'altra gent també, pues, amb solidaritat, sin oblidar-nos a ninguna, ¿vale? Recordem, el dijous 29 de gener de 6:30 a 12 al Centre Social Ocupat de la Gordíssima, al barri de Sant Andreu. I aquest dissabte, que em sembla que és 24, sí, potser, sí. A partir de les 6 a la Cupa del Patio, que està en Pubillas Casa, a la calle Joaquín Molins, enfrente de l'Hospital de la Creu Roja. A partir de les 6 hi ha també una reunió anticarcelària en que s'abordarà el tema de Noelia Cotelo i d'un company francès que es diu Demian, que estan passant unes situacions, pues, molt dures, perquè aquesta gent que és carceleros, pues, per la gent que no les lame les botes ni no les sigui el cuento, pues són molt crueles, d'una crueldat tremenda dentro de les presons, no? Entonces, per recordar aquests companys i que s'hablarà d'això, se està intentant fer uns carteles gigantes con les fotos, que ja veremos la utilitat que le daremos, uno és de Noelia i l'altre és del Damien. I estàs invitats tots els que vulgueu venir el dissabte 24, la Cupa al Patio. Vale. Pues venga, va, una mica de música, fem un descanset i continuem. T'han cogido por la noche, indefensor. Llevado sin que nadie lo sepa. Aquí empezará tu viaje. Vas a conocer un nuevo mundo profundo, pues tu humillación jamás tocará fondo. Conocerás un dolor que nunca hubieras imaginado. Aprenderás lo que es gritar. Tendrás que esperar el tiempo necesario para que desaparezcan las marcas. Si algo queda, te lo has hecho tú. Sabes que no existe la tortura, es tu locura. Te has imaginado la bandera y electrodos, las hostias, la bolsa en la cabeza. Si eres mujer

Vale, pues continuem amb el programa Judici a la Justícia, 104.5 de l'FM, Ràdio Bronca, Ràdio Lliure de Barcelona. També saludos a la gent amiga, lluitadora, revolucionària de terres alacantines i per extensió de tot el planeta i d'altres planetes i d'altres universos. Abans de reprendre el fil per on l'havíem deixat, pues us farem també quatre puntes d'agenda, vale? Per qui no ho sàpiga, aquest dissabte, sobretot persones aficionades a la bicicleta i solidàries, tenim un concert benèfic per un bicitaller anomenat Cleta, Do It Yourself, al centre social ocupat anomenat Pula Vida, que està al carrer Salzareda, número 8, al metro Baró de Viver. Vale, per un bo d'ajut de 3 lerdos, a partir de les 9 disfrutarem d'un concert amb les bandes Strosek, Butron, Primates i Totalikers. Pues com diuen, apoya o muere. Després també a les persones que tingueu ganes d'experimentar amb el tema de l'electrònica, pues tenim aquest divendres a partir de les 5 de la tarda al Dinamo Do It Yourself Espai, al carrer Molí número 1, al barri de la Prospe, a Nou Barris, vale? Taller d'electrònica mutante, volumen 6, construye tu propio sinte. Para esta sesión de trabajo construiremos un sencillo sintetizador de 2 osciladores, el cual reacciona al tacto y la humedad del cuerpo humano, basado en un diseño de Andrea Siagian del portal lifepatch.org. Este esquema contiene el integrado 4093 que lanza una señal de audio de onda cuadrada. Se volcarán colectivamente conocimientos básicos de electrónica y las funcionalidades de sus componentes. Este módulo es muy sencillo, ideal igualmente para principiantes como para iniciadas, ya que también está abierto a modificaciones e implementaciones de más componentes. Vol dir que la diversión continúa, peña. Vale, hi ha una inscripció de 15 pavos, pues amb la qual pues es paga el kit complet de materials. Si voleu pues contactar amb la gent del local, teniu una adreça que és diy@dinamospai.info, i també pues dir-vos que si teniu aparells que no utilitzeu, tipus televisores antigos, aparells de música, qualsevol catxarro electrònic que no utilitzeu, doncs també podeu contactar amb la gent d'aquest espai i d'aquesta manera pues es pot reciclar material perquè les inscripcions cada vegada siguin més econòmiques i no faci falta incloure kits completos com materials. Però bueno, ahí queda, taller d'electrònica mutante, volumen 6, construye tu propio Sinte. Venga, ara la següent, que la tenim per l'altra setmana, que és el dissabte 31, taller de electrotextiles, vale? Ens diuen per cosir i fer ampolles. Los electrotextiles son una combinación de textiles y circuitos electrónicos con LEDs y materiales que conducen la electricidad. Los circuitos incorporados en tejidos blandos como ropa o accesorios son conocidos como soft circuits y sirven para añadir nuevas funciones a nuestros proyectos textiles. En el taller haremos una breve introducción teórica a la electrónica analógica. Analizaremos y montaremos circuitos básicos para encender LEDs y veremos distintos componentes electrónicos que se pueden utilizar para hacer sencillos circuitos. En la parte práctica implementaremos estos circuitos en tela usando hilo y otros materiales de costura conductivos para que se puedan aplicar en prendas o accesorios. Imagínate lo que vas a burlar con tu camiseta electrotextil. Bueno, precio 10 pavos, tornem a lo mateix, incluye el kit completo con materiales para fabricar el circuito electrotextil. Ens diuen trae aguja, tijeras e hilo, i en aquest sí que cal inscriure's per participar. O sea, novament, correu al Emilio dinamospai.info, perdó, vale? Pues venga, va, dit això, que siga, que viva la Pepa. Per què dijous, jueves 22 d'enero, de 8 de la nit a 12 de la nit, tapeo vegano, música i un concert acústic de trio de cuatreros als Bloques Fantasma, a l'avinguda Coll del Portell 59, al metro, la línia 3 de les Eps, o Vallcarca, depenent d'on vingueu, els dos us poden deixar més o menys a prop. Haureu de pujar igualment fins a dalt de tot, però és el que hi ha. De baixada no trobareu el camí, això segur. I després tenim, com cada últim No, últim, que no és l'últim, que el cartell quart. Està malament. Aquí nos hemos sobrado en el cartel. Per la penya dominguera, els quarts diumenges. El quart diumenge de cada mes, els bloques fantasma, Ràdio Bronca munta una cafeta per l'autogestió i la llibertat d'expressió. Generalment també doncs, es buscarà doncs, que hi hagi activitats. Activitats i una miqueta convidant a programes en concret o així. Aquest diumenge 25 de gener, el programa especial que és, o sigui, el programa convidat per portar la cafeta és La Conquista de los Sonidos. Mm-hmm. I hi haurà sessió contínua d'electrònica no comercial, amb tecno antipolicial, EBM, Harsh Noise, Breakcore, Riot's Beat, Jungle Industrial, Hardcore, Ambient, Experimental, 8-Bit, Power Electronics, i tot això s'acompanyarà a la sessió amb tapes veganes, tentempiés energètics, cervesa, vinos, futbolín i, sobretot, ni babosos, ni perros, por favor, que no es su ambiente, ni tensos o tensas. Perfecto, perfecto. Quina millor manera d'acabar una setmana, no? Un diumenge. Bueno, també dèiem, i no sé si ve de gust d'explicar-nos o cinc cèntims, els diumenges també sembla ser que al pati esteu fent antipsiquiatria. Sí, tots els diumenges. Molt bé. Pues a partir de les 6 també. De la tarda. Sí, perfecte. Estem allà i entonces es un espai d'antipsiquiatria. Y estamos experimentando. El patio es una cupa que está allí el metro Pupillas Casas, uh-huh, la calle Joaquín Molins, y está en la acera de enfrente del Hospital de la Cruz Roja. Vale. Un poco antes de llegar a la carretera de donde está el tranvía. Sí, molt bé. Perfecte. Una cupa muy bonita. Molt bé, perfecte. Arribats a aquest punt, teníem un butlletí, ara no se l'he posat, un butlletí que des del barri del de Sant Andreu, de l'Ateneu Llibertari, va sortir amb informació de tot el cas aquest de les detencions del 16 de desembre. Vale? Hòstia, no se l'he posat. I el divendres, en el pati aquest, fem una pel·lícula, que tenim una pantalla que sembla jo un cine, una pantalla gran i un projector, i fem una pel·lícula, tots els divendres fem pel·lícula. I mengem una miqueta allí, xerrem, i després fem la pel·lícula, i després fem també una xerradeta. Aquest divendres és La Guerra de los Locos. Uh-huh. És una pel·lícula molt curiosa, que és quan està allà la Guerra Civil, en Extremadura, un hospital psiquiàtrico, los locos maten a les monjas i als mèdicos, i llavors agafen un cotxe i se'n van i se troben amb uns guerrillers i els donen armes, i llavors pues, con les armes van por ahí i entren com a una església i tots estan allí, los cristians i d'allò, que si la guerra, que si Jesús i tal, i tots els locos cogen, disparen i els maten a tots. Se diu La Guerra de los Locos. La Guerra de los Locos. Hòstia, pues ara que dius això i en relació amb lo del, també lo de l'antipsiquiatria... Sí. Vaig llegir un llibre que es diu Història d'una ruptura entre l'ayer i el hoy de la psiquiatria espanyola, per un tal Ramon García, i és una lectura molt recomanable, sobretot per, bueno, pues per qui no tingui ni papa de què va la pel·lícula, que jo era una mica així, vull dir, pues escoltava psiquiatria i antipsiquiatria fa un temps enrere i no sabia diferenciar una de l'altra, no? Podia pressuposar, a poc em vaig anar familiaritzant amb el tema, i aquest home pues, t'ho explica bastant bé, i al mateix temps t'ho explica des de la postura de la persona que fa més de 30 anys que està exercint, i en el seu cas més de 30 anys significa que va començar a exercir pues, quan l'època franquista, quan la mal anomenada transició, quan la pretesa democràcia o democràcia declarada, total, i segueix, bueno, com a mínim, fins que va escriure el llibre, que em sembla des del 90 i pico. Ara és un bon tipus, va venir a Barcelona a fer xerrades. Mm-hmm. És un bon llibre. La veritat és que a mi em va agradar molt, no? Perquè d'alguna manera, pues jo que sé, et dona molta informació. És dels 90. Sí, sí, sí, dels 90. Va ser una època que van experimentar molt i lo van portar aquí. Aquí hi havia una gent que feia, tenien un grup allí en l'Ateneu del Xino, que es deia Contrapsicologia, que era molt bona gent. I feien xerrades, perquè ells eren, tenien... Me'n recordo una jornada que van fer aquí a dos o tres parades de metro. Em sembla que hi ha una que es diu Mundet. Sí. Vale? I ahí hi ha com la fàbrica de los psicólogos. Bueno, la universidad, yo le digo la fábrica, ¿no? Porque ahí entran, ¿no? como materia prima y lo sacan. Y una jornada va a ser muy divertido, porque eran la llena que está de contar psicología, era Jen Moll. Fueron también una revista es de ella, El rayo que no cesa. Uh-huh. Y después también una otra que sembla que era Vacío. Uh-huh. ¿Vale? No, eran bastante activos. Y entonces van a ocupar aquel día y nos van a pasar un día fantástico. Yo que estaban parlando van en el descanso de las zonas temporalmente autónomas. Ahí. Vale, pues le van a dar la vuelta aquel día a la universidad aquesta. Van a jugar a fútbol, van a menjar y venían los guardias jurados de detrás porque querían poner orden, pero aquellos se reían, le daban la vuelta y le decían que se quitara el uniforme, que se uniera y de allò, ¿no? Y va a ser todo muy divertido y va a terminar con una charrada donde van a hablar. Al final de la charrada me recuerdo que va a haber dos posturas, ¿no? Dintre de la gente etiquetada como malalt mentals. Un era que los psicólogos fuesen buenos y que les ayudaran, y otros que había que dejar de confiar en los psicólogos y empezar a tener autoestima y andar por la autocuración, ¿no? Y que, bueno, en la línea que está de lo que parla el Ramón García, y de la línia aquesta de, que també és el metge aquest que és tan famós, que es diu Basaglia. Uh-huh. Que va en els anys de plomo en la Itàlia, que estava convulsa de les Brigades Rojas i tot això, va ser com van buidar los psiquiatris, i aleshores feien en los psiquiatres, van començar a los malalts i los metges a treure-se la bata i els uniformes i començar a fer assemblees que tots eren iguals, no? Y bueno, y después en Londres estaba la línea inglesa, que era el Line y el Cooper, en aquel sentido, ¿no? Que había pues ocupas que estaban una mica en aquesta línea, en la cual la gent etiquetada pues malalta entraba, surtía, no había horarios, no había el d'allò, y se hacían asambleas, si volían se posaban, si volían se medicaban, si... que una mica la responsabilitat de l'individu la llevaven ells mateixos, no? En vez de estar en l'altra línia, no? En esta... Govern extern, govern intern... Sí, el que tu parles perfectament, pues també aplicat a aquests puestos, no? Que no deixen de ser presons també, no? Los llocs que les persones no estan per la seva pròpia voluntat allí, no? Mm. Pues en aquesta línia, no? Mm-hmm. Està molt bé. A mi el que m'ha agradat més... Vull dir, en síntesi, perquè és un llibre que et dona molta informació i llavors es podria, diguéssim, establir diferents línies, no? Per una banda hi ha pues, com en un moment, diguéssim, lo que en la lluita de l'antipsiquiatria consisteix una mica en el que tu estàs explicant, en tirar avall els murs, en tirar avall tot aquest aïllament, trencar aquest aïllament, treure les bates, els uniformes... anul·lar la distància entre la persona que està malalta i la que no està malalta, al final totes estem ficades al mateix barco, sí. Llavors generar un ambient de, pues, això més proper, no? Entre pues, les persones que estan exercint dins del món de la psiquiatria, les persones que per la raó que sigui pateixen alguna mena de dolència en aquest terreny, i després pues, familiars, amigues, solidàries i la societat sencera, normalitzar aquesta situació dins de la societat és la millor manera de que una persona que està allà pues, amb un problema del tipus que sigui pugui sentir-se capacitada, no? Quan se sent compresa i se sent tractada d'igual a igual, pugui sentir-se capacitada, i això va per totes, per mi inclús, no? En puguem sentir capacitades d'autogovernar-nos a nosaltres mateixes i puguem decidir pues, prescindir de medicacions o de certes pautes i tal. Llavors, hi ha un moment en què això s'aconsegueix bastant i després, a partir de determinat moment, a nivell institucional, sobretot a partir de que s'anomena... la transició, pues, i ho posa pues, principalment al Partit Socialista. Bueno, pues, el Partit Socialista en aquell moment va fer el paper doncs, que altres partits polítics electoralistes estan fent ara. ¿Vale? Llavors, el que va fer el paper va ser d'ocupar el màxim de parcel·les possibles. La del món de la psiquiatria era una d'elles i era molt sucosa per moltes coses, no? I llavors es va dedicar a monopolitzar-ho, a donar-li la volta a la truita, a generar pues, una altra vegada tota aquesta sèrie de murs, aquesta sèrie d'aïllament i tal, i al mateix temps pues, generant tota una mena de política, diguéssim, urbanística paral·lela per creacions de nous centres, una mica en la línia de les presons, vale? Sí. I llavors veiem que els ha funcionat molt bé, perquè avui en dia hi ha residències geriàtriques per tot arreu, pisos tutelats i coses d'aquestes per tot arreu. És a dir, que al final aquesta línia ha funcionat i ha quallat, no? Ja. Això que estàs explicant és molt curiós, en el sentit que quan la societat està en un moment d'avanç revolucionari, de movida, d'inquietud de trencar el control social, i se genera pues, uns moments en què és possible la llibertat, s'experimenta en aquestes coses. Normalment el que llavors ocorreix, pues, l'Estat contraataca a través de la violència, crea una situació en què és tot el contrari, i se torna una altra vegada al control, diguéssim, a la por, la disciplina, la jerarquia i tota aquesta història que tu estàs com explicant de inutilitzar a la persona com a individu, no? Saps? O sigui, dir-li que no que té que delegar, llavors pues això també se ve quan la gent va votar molt. Quan hi ha molta abstenció és quan ocorreix aquesta diguem, desplegament d'experimentar coses noves. Saps? Que la gent no teme por i experimenta coses que pues, vamos a ver sin bates, vamos a veure sense obligació de medicar, sense tenir la gent recluïda, sense el càstig, vamos a experimentar això, no? Perquè l'altre no està funcionant. I llavors pues, creen una situació, normalment és a través del terrorisme d'Estat, en Itàlia se va veure, aquí també se va veure, va ser los del Gal i tota aquesta merda, no? Que al final es van embolicar en una història que és el final del socialisme que tu estàs parlant, i com abans explicaven aquell programa de quan la detenció de los Pandora, que van trobar una història molt semblant en els anys 80, pues, és una cosa que se repeteix. Molt bé, ens volen fotre al cos la por a la llibertat. Exactament. Vale. Llavors, bueno, re, abans d'acomiadar-nos, i tu tenies un text, jo només volia, doncs ja no ens donava gaire temps per més, però presentar aquest butlletí o només informar de la seva existència. No ens faran creure doncs, demanar la llibertat a les persones preses anarquistes, vale? A edició d'aquest mes, o sigui, això fa tot just una setmana que va sortir al forn. Llavors és un butlletí informatiu on podem trobar des de testimonis de les persones que van viure doncs, els episodis de la matinada del 16 de desembre, al mateix temps doncs, articles informatius doncs, de les mostres i accions de solidaritat que n'hi ha hagut doncs, arreu de la geografia del planeta Terra, i després articles molt interessants, doncs, per exemple amb el que dèiem abans, aquell de contra la democràcia, doncs, n'hi ha un que ens explica una mica, fa un petit anàlisi, no?, de per què aquesta ara assanya contra aquesta línia, diguéssim, no democràtica, i bueno, també doncs, hi ha articles d'així més de reflexions, vale? Més reflexions amb, per exemple aquesta de la noia de la Mònica Caballero que vam llegir el programa fa unes setmanes. També hi ha lògicament una part de bústia on es reben aportacions des de fora i una mica d'humor, com per exemple hi ha una sopa de lletres en la que ens diuen encuentra 10 objetos que han confiscado y robado durante la operación los Mossos d'Esquadra. La solución las podrás encontrar en Ateneo Libertario El Palomar en la calle Coronel 82. I al final pues, ens donen una mica d'informació sobre el que és aquest Ateneu Llibertari i les adreces de les persones companyes empresonades. I hi ha un lema que diu abrieron la caja de Pandora, desataron la solidaridad. I aquí està, llibertat a les preses anarquistes, les volem a casa, com a tota la resta. Dit això, pues, tu, recta final, no? Vale. És un text molt... Sí. Diu, la farsa independentista de Artur Mas, sin pena ni gloria, pero con el poder. El Joe Rigoli catalán continúa con su yo sigo, clase obrera ilustrada. Después del terrorismo parlamentario del caso Pandora, llega la propaganda terrorista de aprobar los presupuestos y comunicar la fecha de convocatoria de elecciones. No les importa mucho a quién se vote. La realidad que se vive en Cataluña de precariedad y miseria de la mayoría, y el tufo electoral que nos rige está padrinado por el pujolista Artur Mas y el seguidor de los hermanos Badía, Oriol Junqueras. El duopolio, la farsa independista, continúa. Duopolio, que ya se sabe, la derecha a derecha, la izquierda a derecha y la izquierda radical. Lo han dicho ya, govern de concentración, de coalición, de unidad, es decir, los votos sumados vengan de donde vengan para fortalecer el sistema ante su enemigo. Y su enemigo, su único enemigo de unos y otros, es el no voto. Con votos a su disposición, sean del color que sean, pueden seguir manteniendo su tinglado. De ahí que el rigolí catalán y su yo sigo. Está en juego su supervivencia, y de ahí el terrorismo parlamentario de la Operación Pandora, y la propaganda terrorista que se avecina para que traguemos la aprobación de presupuestos de mierda, de más miseria, de más represión, y es que el pujolismo en el poder, en la forma y en el fondo, ahora como nunca, es descarnado, brutal, hipócrita, transparente en sus intenciones. Quieren el poder, quieren mandar. Se niegan a dejar las poltronas y piden a la población precaria que siga en la miseria y que la ayude, y que vayan a votarlos. Los que hacen lo que hacen una vez sentados en las poltronas no les preocupa, por eso siguen aprobando presupuestos de mierda, presupuestos terroristas contra la gente. Eso sí, ahora nos hablan de pobreza energética, de pobreza infantil. Ellos, que ya no pueden disimular su hipocresía, y ahora prometen el puente para el río. Y si no hay río, prometen uno. Cataluña grandiosa, pero no comestible. Se sabe que en Cataluña, para el capitalismo y su funcionariado pujolista, es más importante el beneficio que la vida humana. Cosa fácil, porque los que pagan y controlan las elecciones y la élite pujolista son los mismos que controlan, acumulan los réditos e invierten en los negocios que les son más rentables. El pujolismo toma de la democracia solo aquello que le beneficia en su lógica. Seguirá habiendo represión, miseria, pues mientras dure el pujolismo, ahora convertido en duopolio con los seguidores de los hermanos Badía, por más demagogia socialista que haga la CUP, pues precisamente estos últimos, es el pujolismo quien los potencia. Solo hay que ver el abrazo del 9 de noviembre. Ni Carrillo con Suárez les puede hacer sombra en su demagogia. Nosotros, por nuestra parte, siguiendo la línea que señalábamos repetidas veces, nos reafirmamos en la exigencia de solidaridad con la gente precaria, marginal e inmigrante, y de solidaridad contra la represión pujolista. Y una de las formas de solidaridad es contrarrestar las mentiras de los medios de control de la opinión y de los partidos, mediante el acceso al conocimiento sobre lo que pasa realmente en Cataluña. No son los compañeros detenidos en la Operación Pandera los terroristas, sino el pujolismo, y todos cuanto lo apoyan, TV3, Racuno, el periódico La Vanguardia, los partidos políticos de izquierda y de derecha, y los llamados radicales de la CUP, Endeván, La Directa, y todos los que el 9 de noviembre se hicieron la foto votando, y ahora se las quieren dar de libertarios y solidarios, como si con ellos no fuera la cosa. Y en esta lucha entre proletarios y propietarios, entre la ideología burguesa y la filosofía anarquista, no puede haber pacto social, solo antagonismo. Y no queremos un Estado catalán. Aspiramos a una Cataluña anarquista. Lo demás, milongas, milongas patrioteras. Vale, pues moltíssimes gràcies per aquesta aportació i, bueno, pues estimades persones que ens esteu escoltant, que seguim la setmana que ve, bueno, és probable que la setmana que ve no fem programa, però si escolteu aquest programa repetit... Bueno, estava mirant el concierto al que me invitasteis y me regalasteis entradas para mi cumpleaños. ¿Que no vas a ir o qué? Sí, empieza a las 7. Bueno, pues entonces... O sea, es a la misma hora que hacemos el programa. Y... La semana que viene no faremos programa. Y además ya sabes que tengo esa visión de que tú vas a estar conmigo en ese concierto. Bueno, entonces, pues, la semana sea que como no sea, pero tú serás una de esas personas que estará ahí. Entonces probablemente la semana que viene no faremos programa, sortirá esta grabación y llavors ya nos veuríem d'aquí 15 días. Molt bé. Pues... No voy a acabar porque ahora parece ser que hay gente que tiene dudas y cosas así, ¿no? Y... que parlàvem, no?, de la por a la llibertat i això, fa l'altre dia vaig veure aquí la frase aquesta de Bakunin que realment em va agradar, que és me refiero a la libertad que destrozará a los ídolos en el cielo y en la tierra y que construirá un mundo nuevo para la humanidad solidaria sobre las ruinas de todas las iglesias y todos los estados. Bueno, es una bona llibertat, no? Pues bueno, lo dicho, fins d'aquí 15 dies, salut, bronca, alegria, llibertat, cuideu-se bé, ja sabeu, autonomia en la nutrició, no domesticació. I res, podeu escoltar el programa els dissabtes de 9 a 11 repetit i el podcast. Suposo que demà el penjarem. Molt bé, pues solidaritat activa i seguimos en la brecha donde... Sí, un recuerdo solidario y amoroso a todos los presos que están ahí de conciencia y que luchan, porque su lucha es nuestra lucha y no están solos. Això mateix. I els dejamos con sin Dios ni nada. ¡Adiós! Yeah.